Muhterem efendim, bilginin transferi, İslamileştirilmesi ve kendileştirilmesi başlıklarıyla üç önemli husus üzerinde duruldu. Bu üç merhale ile alakalı düşüncelerinizi lütfeder misiniz? Bilginin transferinde meselenin kuru bir taklit olarak kalmayıp velut bir vetire takip etmesi adına neler yapılmalıdır? Şimdi asıl mesele bilginin kaynağı Cenab-ı Hakk'ın asarıdır. O bilgiyi asarında aramak lazım. O asarının kabul-i şari'i, bürhan-ı vazı, delili sat'ı, Kur'an-ı Mucizül Beyan. Onun da bir yönüyle şarihi, muhaşşisi, sünneti sahiha. Belki sahabe-i kiram efendilerimizin, tabi-i kam efendilerimizin anlayışını da bu mevzuda bir mercek olarak kabul edebiliriz. Yani çok önemlidir. Çünkü dilleri onların, Kur'an onların anlayacağı şekilde nazil olmuştur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tenezzülat-ı nebeviyesiyle onların anlayacağı şekilde bir dil kullanmıştır. Dini doğru okumuştur. O dini doğru olarak tebliğ etmiştir bunlara. Şimdi o tekvini emirlerin esas doğru okunması, iyi görülmesi, bakılması, onlarla dinde o mevzuyla alakalı ifade edilen şeylerin esasen örtüşmesi, ufkuna ulaşılması. Birleşik nokta demeyi ben örtüşme tabirine tercih ediyorum. Birleşik noktası ufkuna ulaşabilme mevzu, bu esas. Fakat bizden çok uzaklaştırmışlar. Bilgiyi bize çok yabancılaşmış. Yani 5. asırda öyle olmuş. Bir darbe yemiş. Bilgi bizden bir darbe yemiş. O aynı zamanda o bilginin ruhlarda birer ifadesi olan zat-ı üluhiyete ulaştıracak yüksek manalar, hakaik, sufilerin tuttuğu yol, o da bir yönüyle belki tedris aleminden kapı dışarı edilmiş. Değişik vesilelerle ifade ettiğim gibi medrese, fünunu müsbeteyi kapı dışarı ettiği gibi aynı zamanda İslam'ın ruhi hayatına karşı da kapılarını kapamış ve arkasına sürüyor vurmuş. 5. asır, Hicri 5. asır diyoruz yani. Bundan 9 asır evvel denebilir. Böyle zaferler arkasına düşmüş, bayraktarlık yapmışız. Bunların kıymeti çok yüksektir Allah'ın nezdinde. Alem-i İslam'ın koruyucusu olma kıymeti çok yüksektir bunun. Kefere-i Fecere'ye karşı haysiyeti İslamiye'yi, haysiyeti diniyeyi, haysiyeti ve namusu koruma mevzu bunlar şayanı takdir şeylerdir. Ve bunları yapan insanları takdir etmek, tebcil etmek lazım. Atalarımız bunları yapmıştır. Selçuklulardan İlhanlara kadar, ondan Eyyubilere kadar, ondan Osmanlara kadar. Osmanlılar zirvede bu meseleyi yapmış. Hazreti Pir'in ifadesiyle İslam'ın bayraktarlığını temsil etmişlerdir. Adeta burçtan burca bayrak taşımışlardır. Ve her yerde o hilal dalgalanıp durmuştur. Haysiyetimizin, şerefimizin, namusumuzun, istiklalimizin remzi olarak. Bu çok önemli bunlar. Fakat bu önemli şeylerin yanında ihtimal tamamen bir mevzuya insan böyle inhimak edince, onun üzerinde yoğunlaşınca başka meselelerde o ölçüde derinleşemeyebiliyor yani. Bir konuya konsantre olunca onun yanında aynı zamanda başka meselelerde çok başarılı olamayabiliyor. Bu açıdan önemli bir vazife yerine getirirken, o bayraktarlık vazifesini yerine getirirken laboratuvarlar boş kalmış, araştırma merkezleri boş kalmış. Belli bir dönemde bu iş böyle zirvede ele alınmış, çok başarılı insanlar. Yani İbn Sina kaç ilim dalında uzman adam bakıyorsunuz. Adama bakıyorsunuz, bir anatom bakıyorsunuz, fizyolojiyi çok iyi biliyor adam. Virüslere karşı belli çareler oluşturmuş. Bu arada bakıyorsunuz, Kur'an mevzunda mütealaları var, mülazaları var. Sofiliye eğilmiş yani. Ondan Razi'ye kadar, ondan Harizmi'ye kadar, ondan Zehravi'ye kadar. İlim adamları diyor, ilim tarihi söylüyor onu. İsterseniz Süheyl Ünver'in tıp tarihi kitabına bakabilirsiniz. Yani 7 asır, 8 asır Zehravi'nin cerrahide kullandığı aletler Batı'da kullanılmış. 7 asır. Bunlar çok önemli faktörler. Onlar bu işi çok iyi kavramışlar yani. Kendi dönemlerinde o emanete riayet etmişler. Hiç ezik görünmemişler. O faik olmaları, faikiyetleri, üstünlükleri aynı zamanda mensup oldukları, dine ait olduğu da anlaşılmış yani. Ona aksetmiş falan diyecektim de onu biraz küçük buldum o ifadeyi. Esas onlar alacakları şeyleri dinden almışlardır. Fakat o faik insanların şahsında aynı zamanda mensup oldukları dine karşı da hep saygı duyulmuştur. Batı uzun zaman o dine karşı saygı duymuş. İlk oryantalistler, biz oryantalizmin, o müsteşriklerin tarihini 2 asır, 3 asra götürürüz de Mısırlı bir alim, ben şimdi hatırlamayacağım fakat Arapça bir kitap neşretti. Orada gördüm benim, 6-7 asır öncesine dayanıyor. Ta o dönemden itibaren böyle dibini kazma esasen, çukur kazma, altlarını boşaltma istikametinde hep gayret içinde bulunmuş, kafa bulandırmışlar. Evet, onun kalıntıları yani, o anil merkez hareketin böyle bize doğru geldikçe biraz hız kesmesi, aynı zamanda kıvam kaybı, tam kendine göre fonksiyonunu eda edememesi, İstanbul'un fethiyle muzafferiyet belki biraz da başımızı döndürmüş. Hilafetin bize geçmesiyle belki biraz daha başımız dönmüş. Mutlaka bir şeyler yapmışız yani. O Fatih medreseleri bir şeyler yapmış. Enderun bir şeyler yapmış bu mevzuda ama fakat o 5. asra kadar, 3. asırdan başlayıp 5. asra kadar, hatta bir yönüyle belki 2. asırdan başlayıp 5. asrın başına kadar devam ede gelen o anil merkez, hızlı hareket, o gelişim, o görülmüyor yani, o olamamış. Şimdi ondan dolayı da o mesele yani, sizin bir yere kadar getirip koyduğunuz şeyleri başkaları almış, değerlendirmişler. Ama ad değiştirmişler, şahısların adını değiştirmişler. Ama hangi ilimse şayet, o ilim adına sizin ortaya koyduğunuz şeyleri başka bir ad, başka bir ünvanla almış, farklı kalıplar içinde sunmuşlar insana, ilaveler yapmışlar. Çağa göre, konjonktüre göre eksiklerini tamamlamışlar onu. Alınmayacak yerlerini atmışlar, alınacak yerlerini almışlar, farklılaştırmışlar. Bu da kompleks olabilir de fakat çoklarının dediği gibi esas Batı Rönesansı'nın arkasında Endülüs'teki İslam medeniyeti vardır. Sizin değerlerinizi almış, değerlendirmiş, ileriye götürmüş ve belli bir dönemde de ilimde ve fende Hazreti Pir'in de ifade ettiği gibi ileriye gittiklerinden, çok ileriye gittiklerinden dolayı İslam dünyasını esaret altına almışlar. Balyoz gibi tepesine binmişler veya vurmuşlar. Şimdi bu meseleyi böyle yeniden başlatma bu hususu, bu hemen böyle çok kolay olacak bir mesele değil. Batı da onu alırken zannediyorum evvela meseleyi taklitle aldı. Ama onlarda sizin anladığınız manada bir eşya ve hadiselerden, insan, eşya ve hadiselerden Allah'a yürüme esprisi, onlarda bu tam bilinemediğinden dolayı naturalizme gitti, saplandı kaldılar. Pozitivizme gitti, saplandı kaldılar. Materyalizme saplandı kaldılar. Pek çoğu itibariyle. Hepsi için diyemem bunları. Yani esas bu kitabı kebiri kainat Allah'ı anlatıyor. Her harfi, her kelimesi, her paragrafı Allah'ı anlatıyor. Ona bakmadılar. Araştırmada eşya ve hadiseleri didik didik ettiler. Görüyorsunuz. O belgesellere de bakıyorsunuz. Bilmem Güney Kutup'taki penguanlardan, oradaki işte o alabalıklara kadar veyahut balinelere kadar, vahşi balinelere kadar, böyle işte bir kuşun gelip kendi dişisiyle buluşması için 20 gün beklediğini söylüyor adam. Karıncaları ayrı takibi almış, termitleri ayrı takibi almış. Şimdi bir yere kadar gitmiş bunlar. Bunları hep o insiyaklara vermiş. Sevki tabiiler demiş. Ona vermiş yani. O bir adımlık şeyi atmak suretiyle o meseleyi Allah'a bağlayamamış. İlahi insiyaklara bağlayamamış. o vicdanlardaki mekanizmaya, Allah'ın koyduğu mekanizmaya bağlayamamış. Bayağı her canlı insan gibi hareket ediyor. Hatta bazı meselelerde insanın önünde başarılar sergiliyor. Şimdi kendilerini böyle vermiş bu işe, didik didik ediyorlar eşya ve hadiseleri. Şimdi bu meselede sizin de en azından onlar kadar o işe eğilmeniz, kendinizi o işe vermeniz. Ben zannediyorum bir belgeselde görmüştüm. 25 senedir kobraların hayatını takip ediyorum diyor ben. Ben bizde bir ilim adamının, bir araştırmacının böyle bir şey yaptığına şahit olmadım. Hiç duymadım da yani. Araştırmacılarımız vardır, rahat böyle işte, beyaz önlüklü filan, laboratuvarlarda, orada belli hazırlanmış fanuslar içindeki bilmem nelerle bir şeyler yapmak, bu değildir esasen yani. O bir yönüyle vahşi dedikleri o tabiat içinde kendine rağmen adam. İleride ne elde edecek o da belli değil. Didik didik ediyor onu, söküyor, bozuyor, yeniden örgülüyor. Örgünün keyfiyetine bakıyor, atkılarına ulaşıyor, atkılar üzerindeki dantelayı değerlendiriyor ve onunla bir yere varmak istiyor. Ama tabii ufku ona açık olmadığı için naturalizme saplanıyor, pozitivizme saplanıyor, materyalizme saplanıyor. Siz kendi dünyanıza göre bu birinci derecede esasen meseleyi yani yine Allah'tan alıp Allah'a götürme. İnna lillah ve inna ileyhi raciun. Allah'tan alma. Allah'tan olduğunu görme, her şeyde Allah'ın yedi kudretinin tasarrufunu görebilme orada, kudreti muhitenin, ilmi muhitenin, irade-i muhitenin tasarrufunu görebilme ve ona göre değerlendirme mevzu yani yeniden. Bu da sizin en azından onlar gibi kendinizi o türlü araştırmalara vermenize bağlı. Bu mesele çok ciddi bir hakikat aşkı istiyor, hakikate aşık olma. Hakikat nedir yani? Allah'tan daha büyük bir hakikat yoktur. Allah'tan daha büyük saygı duyulacak bir hakikat yoktur. Allah'ın büyük gördüğü şeylerden daha büyük hakikat yoktur. Ona ulaşma aşkı olacak yani. Aşık olacaksınız. Mecnun'un Leyla'na aşık olduğu gibi, Vamık'ın Azra'ya aşık olduğu gibi, Ferhat'ın Şirin'e aşık olduğu gibi, gözün belki onu da görmeyecek sadece. Bir aşk delisi olacaksın. Aşk delisi. İşte böyle bir ilim aşkı. Hakikat aşkı olacaksın. Sonra hakikat aşkı sende ilim aşkı şekline gelecek. İlim aşkı haline gelecek. O sende araştırma duygusunu tetikleyecek. Ve böylece kendini araştırmaya vereceksin. Bin yerde bin türlü araştırmayı da hep ona yollar vurulacak. Etturuk ilallah ba'de enfasil halaik. Allah'a giden yollar mahlukatın solukları sayısınca. Bu sadece meşrepler, mezaklar, mizaçlar açısından değil esasen. Senin tabiatından, eşya ve hadiselerden çok küçük mini varlıklara, mikro varlıklara kadar, ondan makro varlıklara kadar, normal varlıklara kadar hepsinden Allah'a giden yollar vardır. Onları bulacak ve insanlara güzergahlar oluşturacaksınız. Dalalet vadilerine düşmemesi, dalalet trafiği ile karşı karşıya kalmaması için, güzergah emniyeti için de çok rahatlıkla Allah'a varabilmesi için yırtılacaksın, dövüneceksin, vurunacaksın. Öleceksin o mevzuda. Diriltmek için öleceksin. Canlı tutmak için öleceksin. Yaşatmak için kendi adına, kendi hesabına yaşamadan vazgeçeceksin. Bu böyle bir mesele. Şimdi bu nokta millette bu ruhu hasıl etmek için çok ciddi rehabilitasyona ihtiyacı olan bir nokta yani bu. Milleti o ölçüde mekteplerimizde bizim ilk mektepten başlayarak orta mektepte, lisede, üniversitede daha sonra kariyer yaparken bu duygu adına insanlar sürekli rehabilite edilmezse siz o insanları çıkaramazsınız ki ondan. İcab ederse ödüller de verilecek. Bizim felsefemize göre esasen, hani derler ya, marifet iltifata tabidir biraz. Bu biraz bencilce bir söz. İltifat marifete tabidir. Bizim felsefemiz. Fakat herkeste bu duygunun temsil edildiğini beklememek lazım yani. Biraz iltifat edeceksiniz ona. Hayatını teminat altına alacaksınız. Siz şu mevzuda bir araştırma yaparsanız, şuursun künhüne vakıf olursanız şayet, onu ortaya korsanız o meseleyi, ha senin hayatın şöyle teminat altına alınır. Falan yerde Toki'nin yaptığı evlerden sana iki tane veririz rahat. Sen de çocuklarında, torunlarında gelir içinde oturur. Ve seni şöyle bir maaşa bağlarız. Bunlar öyle bir şey yapıyorlar mı, yapmıyorlar mı bilmiyorum da. Ben sinemayı icat eden insanın sinemada gala gecesinde açından öldüğünü biliyorum yalnız. Anlıyor musunuz meseleyi? Yani bu biraz aşk meselesi. Biraz ölesiye kendini o işe verme meselesi. Şimdi bu da rehabiliteye bağlı bir şeydir. Yani insanlar bu aşkı, o duyguyu hasıl edeceksiniz. Ha, o güne kadar güzergahta belki ilk defa halledilmesi gerekli olan şey nedir? Transfer mevzu. Yani ne kadar Japonların bugün yaptıkları gibi, Çin bile belki öyle yaptı. Yani batıda oluşan şeyleri aldı, ilaveler yaptı, ekler yaptı. Kendi dünya görüşü, kendi hayat felsefesine göre farklılaştırdı, başkalaştırdı. Biraz da sistemin her şeyi ucuza mal etme şeyi var, avantajı var onlarda. Her şeyi ucuza mal etmek suretiyle bir dünya devi haline geldi. Hususiyle ekonomide dünya devi haline geldi. Japonlar da bir yönüyle, yani ikinci Can Harbi'nde 45 düşünün yani bomba yemiş. Sonra bir devletin vesayeti altına girmiş uzun zaman. 20-30 sene evvel neredeyse işte bir serbestliğe kavuşmuş bir millet. Bakın bizim önümüzde yürüyor bu insanlar. Almanlar 2. Can Harbi'nde yerle bir edilmişler. Paylaşılmış adeta, güçlü devletler tarafından paylaşılmış. Bir taraf işte Doğu Almanya olmuş, Rusya'nın elinde kalmış. Dün duvar yıkıldı daha burada. Beri tarafta Amerikalıların vesayeti altında kalmış. Ama yakın tarihe kadar bizim önümüzde bizden işçi transfer ediyorlardı, alıyorlardı. Evet, şimdi bir transfer dönemi yani olacak. Bu onları alacak belki. Onları değerlendirmek suretiyle esasen insanları daha yüksek böyle gayeyi hayallere tevcih edeceksiniz. Daha yüksek mefkurelere tevcih edeceksiniz. Bunlar bak bunu yaptılar yani. İşte bunun verasında şu vardı, şu mesele diyecek. Çıta yükselteceksiniz biraz daha. Efendim bu mesele bir yönüyle belki işte o ilmin İslamlaştırılması. Faruki'ye ait bir ifade bu. İlmin İslamlaştırılması. Bence hani öyle demektense esasen, yani ilmin muradi ilahideki esas nedir, yani ilmin kaynağı nedir? Tekvini emirlerse şayet, onun o teşrii emirlerle veya sizin itikadınızla, sizin Allah telakkilerinizle örtüştürülmesi yani bir yönüyle. İşte o meselenin birleşik noktasının yakalanması mevzu. Belki bunu elde edeceksiniz. Ondan sonra da o araştırma aşkı, o ilim aşkı, o hakikat aşkı yaygınlaştıkça her yerde, her tarafta yüz bin gede bakacaksınız. Araştırma aşkı ile eğiliyor nida. Alvar İmam'ına ait bir sözünü az değiştirerek söyledim. Her tarafta yüz bin geda eyler nida diyor. Her tarafta bir araştırma aşıkı, bir hakikat aşıkı, hakikat adına bakacaksınız eli kulağında müezzin gibi bir hakikate aykırıyor, bağırıyor. Herkes bir şey keşfediyor. Fakat birdenbire bir hamlede, bir nefada o noktaya ulaşmak mümkün değil. Münferit bazı başarılı arkadaşlarımız, mevcut olan şeyler, açığa çıkan şeyler, ortaya konan şeyler mevzunda başarılar oluyor. Doktora yapıyorlar, post doktora yapıyorlar, bir şeyler öğreniyorlar. Fakat bu enkaz bunlarla kaldırılmaz yani. İslam dünyasının hali hazırdaki düşüncesinin bir enkaz haline gelmiş olması, beyin aktivitelerinin bir enkaz haline gelmiş olması, herkesin Üstad Necip Fazıl'ın ifadesiyle beynini burnundan kusacağı ana kadar bu enkaz kaldırılamaz yani. O beynin burundan kusulması lazım. Herkesin beyninin çatlaması lazım. Evet, bu belki son fasıl ama işte bu son fasla giderken güzergahta yani birinci istasyonda onun transfer edilmesi, alacaksınız, değerlendirecek insanlarda o aşk iştiyakı, eşya ve hadiseleri çözüme, anlama, yorumlama, aşk iştiyakını oluşturacaksınız. Sonra onu bir manada isterseniz yanlış, eksik, bizleştireceksiniz onu bir yönüyle. kendi değerlerimizle esasen tam buluşturacaksınız. Yahu tıpatıp diyeceksiniz. Şimdi Kur'an yorumları var ya, modern yorumlar, hepimiz yahu aynen öyle. Mesela işte jinekolojiyle alakalı diyelim, embriyolojiyle alakalı Kur'an-ı Kerim'in değişik yerlerinde belki onlarca ayeti bu meseleye parmak basıyor. Yahu tıpatıp aynen falan. Yani bir yönüyle onların bugüne kadar ortaya koyduğu şeylerle yahu tıpatıp aynen falan diyeceksiniz. Biz niye bunu yapmayalım ki? Ondan sonra o araştırmayı siz yapacaksınız. Evet, bu bir fasıl yani. Transfer bir fasıl, sonra bizleştirme faslı. Sonra esas her şeyin mahiyeti nefsül emriyesi neyse, muradi ilahi ile tıpatıp böyle aynı Allah bu kitabı kebiri kainatı niçin vaz etmiş? Kur'an'ı nasıl onun kavli şari, burhan-ı vazı, delili satı haline getirmiş? Bu iki şey yani bakınca böyle aynı şeyi görme orada. Kainat bir Kur'an adeta. Hazreti Pir kullanmıyor mu bu tabiri? Kainat aynen bir Kur'an. Kur'an da aynen bir kainat. İnsan kainatın fihristi. Kainat insanın inkişaf etmiş şekli. Bu meselelere bizzat sen de böyle vicdanının şehadetiyle evet diyeceksin. Asıl mesele bu. Bu faslı ahir yani. En son fasıl. Fen ve teknoloji alanlarındaki bilginin nakli ile sosyal bilimlerin transferi birbirinden farklı bir hususiyet arz eder mi? Evet, her ikisinde de esasen zannediyorum yani kendi kaynaklarımızın, kendi değerlerimizin, kendi dinamiklerimizin, kendi temel kıstaslarımızın esas alınması lazım. İster fenli bilimlerde esas mercek olarak bizim o mevzudaki inancımızı, dini telakkilerimizi esas alacaksınız. Tespitleriniz doğru olsun. Yoksa işte bahsedildiği gibi yani der ya naturalizme ya pozitivizme veya materyalizme saplanabilirsiniz. Farklı maddeci cereyanlara saplanabilirsiniz. Nitekim sabah okunan, tahlil edilen kitapta görüldüğü gibi yani farklı cereyanların oluşmasına sebebiyet veren de şudur yani bizdeki duygunun, düşüncenin, inancın, dünya görüşünün, hayat felsefesinin oturmuş olmaması henüz. Yorum döneminde, o tevil döneminde başa şeyler girince onlar bir yönüyle kafayı karıştırıyor. Burada istidradi bir şey arz edeyim. Antır parantez demek. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ümmiyeti mevzuunda bilmiyorum belki bütün peygamberler de ümmidir. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tam ümmi. Yani tam anasına mensup. Bu meseleyi ele alırken böyle haşa ve kella bir şey bilmeyen, bir şey görmemiş, bir şey anlamamış şeklinde anlamak ona karşı saygısızlık olur. Anasının çocuğu, tertemiz, hayatı seniyelerini anasından doğmuş gibi fıtratı selime üzerinde götürmüştür. Bu aynı zamanın onun duygu ve düşünce dünyasına yabancı düşünceler girmemiş, yer etmemiş. Olumsuz bir kısım şuur altı müktesebat haline gelmemiş. Tabiri diğerle korteks kirlenmemiş. Nöronlar kirlenmemiş. Tertemiz kalmış. Çünkü bir kısım dünyevi böyle seküler bilgiler orada olsaydı şayet o bir kısım kendine mahsus şeylerde vahyi gayri metluda kendi iştahatlarında o bilgilerin tesirinde Allah'ın emirlerini ona göre yorumlama gibi bir şeye düşerdi. Allah o zihni, o korteksi, o nöronları dünyevilikten, seküler şeylerden temiz tutmak suretiyle vahyin tertemiz, pırıl pırıl bir aynaya aksedip dışarıya başkalarına ulaşması için onu o ümmiyet çerçevesi içinde muhafaza buyurdu. Yoksa ona ait muhakemelere bakınca ciddi bir enginlik vardır. Fakat o enginlik onun kendindendir yani. Kendiliğinin, kendi olmanın akisleridir onlar. Bu açıdan esas o temel kaynaklara göre biz donanımımızı tam alamamışsak şayet meseleler tevil ve tefsire dayalı götürüldüğü dönemde biz böyle karşılaştığımız değişik şeylerle oturmamış insanlar, yüzüp gezen insanlar aldığımız o şeylerle yol şaşkınlığı yaşayabiliriz. Güzergah emin değildir. Öyle bir güzergahta değişik trafiklere, trafiğe sebebiyet verebiliriz. Trafik problemleri yaşayabiliriz. İşte o dönemde olan o yanlışlıklar, Mutezile'nin ortaya çıkması, Cebriye'nin ortaya çıkması, Müşebbiye'nin ortaya çıkması, yok meşşailiktir, yok işrakiliktir bu meselelerin ortaya çıkması, bu temel disiplinlerin, bu budur katiyetinde ve başka olamaz katiyetinde vicdanlarda oturmamış olmasından kaynaklanıyor. Sahabe-i kiram efendilerimizde böyle yoktu. Tabiini izam efendilerimizde de böyle yoktu. Tedvin dönemi dediğimiz yani. İkinci asrın sonlarından üçüncü asra girerken o dönemden itibaren bu türlü cereyanlar da işin içine girmeye başladı. Şimdi bu fünunu müsbete dediğimiz tekvin emirlerin yorumlamasında böyle olduğu gibi aynı zamanda sosyal bilimler dediğimiz şeydi. O da bir yönüyle insanların ferdi yapılarıyla, ailevi yapılarıyla ve aynı zamanda içtimai yapılarıyla alakalı bir şey. Zaten biz o sosyal kelimesi Frenkçe bir kelime. Biz onun yerine içtimaiyat tabirini kullanıyorduk. İçtimai diyorduk aynı zamanda ona. İçtimai ilimler diyorduk o meseleye. Şimdi o mevzuda da doğrudan doğruya bizim atkılarımıza göre o meseleler örgülenmemişse şayet. Mesela öyle bir içtimailiği veya öyle bir terbiye kurallarını diyelim mesela onu Rousseau'dan alıyorsak şayet, onun Emil'inden alıyorsak, naturalist bir adam, topluma küskün bir adam. Onları terk edip işte dağın başında halvete çekilir gibi çekilen bir adam. Maneviyata inanmayan bir adam. Emil'ini eğitirken şayet onda bütün metafizik mülazaları kafasından silmek için. Mesela bir şey, bir misal veriyor orada diyelim. Maneviyat hiç yok. Efendim şeyin içinde bir adam el işaretleriyle ördekleri veya kazları kendine doğru çekiyor. Diyor ki hepsi böyledir bunların, dalavere bunların diyor. Onun elinde diyor çeken bir şey var, bir demir var. Öbürünün kırtlağına da bir tane mıknatıs yerleştirmiş. Onun için çekerken geliyor diyor. Yani sizin zihninizde metafizik mülahazaları, psikik mülahazaları, metafizik mülahazaları bütün bütün yıkıyor. Şimdi bu adamın sosyal bilimler adına veya pedagoji adına, terbiye adına size söyleyeceği bir şey yoktur. Ona göre söyler. Diğer şeyleri de buna kıyas edebilirsiniz. Hukuk sistemini de buna kıyas edebilirsiniz. Yani onlar bir hukuk sistemi geliştirmişlerdir. Fakat dinsizliklerinden, imansızlıklarından, dinin hayatı içtimaiyeyi evirip çevirmesine yetmediğinden dolayı bir kısım problemleri vardır. O problemler esasen İslam'a göre ayağını sağlam yere basmış bir toplum için söz konusu değildir. O problemler inanmayan esasen, her şeyi maddeye münhasır gören, aklı gözüne inmiş, manayı görmeyen insanlara göre problemlerdir onlar. Ve onlar da hukuk sistemlerini veya bir kısım sosyal konuları o problemlere göre oluşturmuşlardır. Bunlar sizin meseleleriniz değil. Bu mülki meselelerde, idari meselelerde de öyle olur yani. İdare edersiniz siz şöyle böyle. Tefessü etmiş, dejenere olmuş, altı üstüne gelmiş bizim toplumda. İşte o topluma göre bir şeyler yapacaksınız onu. Fakat temelde öyle değil yani esas. Mesele, yeryüzü problemi insanla tanımıştır. İnsan da problemi çözeceğiniz ana kadar imanla bir yönüyle onu lebriz edeceğiniz, doyuracağınız, tatmin edeceğiniz, taşacak hale getireceğiniz ana kadar problemi çözemezsiniz. İşte onca zabıtanız her gün bir çeşit böyle bir şekavet operasyonuyla karşı karşıya kalıyorsunuz televizyon. Falan ekibi diyor tamamen köklerini kuruttular. Toprak öyle mümbit ki bakıyorsunuz ertesi gün adını duymadığınız böyle deha derecesinde ayrı bir şekavet. Ertesi gün ayrı bir şekavet. Ertesi gün ayrı bir şekavet. Devlet-i Aliye döneminde o 250 milyon insan şu kadar kilometrede bizim emniyet teşkilatı kadar zabıtaları yoktu onların. Fakat bir zabıta vardı, vicdanda yasakçı. Mahafet vardı, mahabet vardı, Allah'a iman vardı, hesap duygusu vardı, cennet mülahazası vardı, cehennem mülahazası vardı. E düzeltemiyorsunuz. Dünya da düzeltemiyor. İşte o kurallarıyla, disiplinleriyle, mektepleriyle Amerika düzeltemiyor onu. Japonya düzeltemiyor onu, Rusya düzeltemiyor onu. Şimdi meseleyi Allah'la irtibatlandırmayınca çözemiyorsunuz. Onun içindir ki, yani onlardan sosyal bilimler adına, hukuk adına, mülki adına, idare adına alacağınız şeyler biraz kendi problemleriyle alakalı olduğundan dolayı. Arızalı toplumlar onlar. Bunlar sizin için geçerli olmayabilir. Muvakkaten belki hani onlarda bile bir transfer mevzu, şu mesele için şöyle bir zabıta kuvveti, şu mesele için caydırıcı bir efendim silah mevzu falan diyebilirsiniz. Fakat bunlar kalıcı çözüm vaat etmez. Kalıcı çözüm esasen problemi insanda çözmeye bağlıdır. Sabah yine sözü edildi. Kutup merhum hapishanede son yazdığı kitapta diyor ki biz problemi anlayamamışız. Asıl mesele insanlıkta iman meselesiymiş. Yani Hazreti Bediüzzaman'ın parmak bastığı mesele. İmanda insanlar kayba uğramışlarsa bu büyük boşluğu başka bir şeyle doldurmanız mümkün değildir. Bu itibarla orada da belki muvakkaten böyle acil müdahaleler, muhaleceler adına acil servislerde, yoğun bakımlarda filan yapılacak fevkaladeden şeyler adına belki onların bazı şeylerini kullanabilirsiniz. İşte onda transfer olabilir. Fakat asıl mesele o değildir. Asıl mesele insanın problemlerini çözme. Yani toy Faust'u uyarma, Mephisto'nun oyununa bir daha gelmemesini sağlama. Asıl mesele budur. Problemlerin hakkından böyle gelebilirsiniz. Bu mülazayı sosyal bilimler içinde, tekvini emirler içinde, hukuki işler içinde aynen düşünebilirsiniz. Esas orada da meselenin bizcesi önemlidir.